वायुमंडल की खोज नामक इस किताब का तीसरा भाग। फिर भी रेत और पानी की तरह पदार्थों के संपर्क में अपने परमाणु होने के पश्चात भी आप उन परमाणुओं को एक साथ निचोड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप रेत या पानी या अन्य ठोस या तरल पदार्थ सेक नहीं कर सकते हैं। हीरो ने कहा कि हवा संकुलित किया जा सकता है। यह एक छोटी मात्रा में निचोड़ा जा सकता है क्योंकि दूर परमाणुओं को करीब एक साथ स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। डेमोक्रिटस की तुलना में हीरो के लिए किसी ने भी अधिक जान नहीं दिया। सदियों के रूप में पारित कर दिया, लेकिन वहाँ हमेशा कुछ लोग हैं जो सोचा अगर शायद परमाणुओं अस्तित्व में थे 1662 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने यह मामला उठाया। उन्होंने एक 17 फुट लंबा एक जे आकार ट्यूब लिया, उसमें पारा भरा जो कि तुबे के निचले हिस्से में था और बाकी हिस्से में हवा को बंधित किया। उन्होंने कहा, पारा के अधिक वजन और कम से कम कमरा लेने में फंस हवा निचोड़ा हुआ था, हीरो सही था। बॉयल ने भी 4 बुनियादी पदार्थों की पुराने ग्रीक धारणा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि किसी एक बुनियादी पदार्थ को जानने में जांचने का सही तरीका ये देखना है कि क्या यह कुछ सरल में बदला जा सकता है या नहीं। बॉयल के दृष्टिकोण से यह ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि हवा अभी भी एक तत्व था। 1803 के शुरुआत में विज्ञान की दुनिया के लिए परमाणुओं को स्वीकार करने के लिए शुरू किया और आजकल हम जानते हैं कि परमाणुओं को आमतौर पर छोटे समूहों अणु कहा जाता है, जो एक लैटिन शब्द का अर्ध से आता है जिसका अर्ध है एक छोटा सा शरीर। बेशक हवा में अणुओं के शामिल होने से उसमें कुछ वजन था। हवा के अणुओं का व्यापक रूप से अलग फैलने के कारण तो हवा का मात्रा ज़्यादा नहीं तौलना होगा, लेकिन कुछ तौलना होगा। यह स्रोत 1443 इतालवी वैज्ञानिक इवेंजलिस्टा टोरिकेली की थी। वह पानी के पंप पर विचार कर रहा था। आप अपने मूल स्तर से ऊपर 400 इंच की ऊंचाई तक पानी पंप कर सकते हैं।